Zambe yozali kolo Poni oponi ayo banana mokili Tango ekoka kiteo Nabotama na fami ezanga mbongo na mokili Zambe yozali kolo Poni oponi ayo banana mokili Tango ekoka kiteo Nabotama na fami ezanga mbongo na mokili Zambe yozali kolo Poni oponi ayo banana mokili Tango ekoka kiteo Nanga mbongo na mokili Poni nyo Mbongoe Basusu bazanga mbongoe Bisonyo so basala bisona nzambeo Ina nini tukwe sereke ngoyao Mokili ya kakapoye Mokili ya konda makamboe Mokili ya utapia na yeba Matonda bomengo kakabango bato kakai Bazanga kakapasyo ya nifeloe Mokili onde complique yo mokili Zambe yo di mambo e konini yo Mokili yo kakapoye Mokili yo tonda makamboye Mokili yo utapia na yeba Longo la biso liwa na bampasi toko monae Salisa biso eto bikae Mombo bolongwa awana mokili Milimo miabato mipe maongo nzambe o Mokili yo kakapoye Mokili yo tonda makamboye Mokili yo utapia na yeba Bato misusu mitema ya satana bazwaka Banyo koloko batonda boboto lokola baumboe Mokili yo nde komplike yo mokili Nzambe yo ndi maboye po nini o Mokili yo kakapoye Mokili ya utapia na yeba Bato misusu batonda mbongoe Basusu bazanga mbongoe mamao Bisonyo so basara bisona nzambeo Pona nini toke seneke ngoyao Mokili ya kakapoye Mokili ya tonda makamboe Mokili ya utapia na yeba Matonda bomengo kakabango bato kakae Bazanga kakapasyo yo yalifelo Mokili onde komplike yo mokili Zambe yo ndi maboye po nini yo Mokili yo kakapoye Mokili yo tonda makamboye Mokili yo utapia na yeba Matonda bomengo kakabango bato kakae Banyo koloko bastonga boboto loko la baumboe Mokili onde komplike yo mokili Nzambe yo ndi maboye po nini yo Mokili yo kakapoye Mokili yo tonda makamboe Mokili yo utapia na yeba Longo la biso liwa na bampasi toko monae Salisa biso eto bikae Mombo bozongwa awana mokili Milimo miabato mipe maongo nzambeo Mokili yo kakapoye Mokili yo tonda makamboe Mokili yo utawapia na yeba Esko timoye Je bois, et tu donnes. Je bois, et tu donnes. Je bois, et tu donnes. wasaba, wasaba, wasaba, wasaba, wasaba, wasaba.